11 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Er is een verband geweest tussen minister Kuipers van Volksgezondheid en een bedrijf dat nu miljoenen claimt bij zijn ministerie. Volksgezondheid is in een juridisch gevecht gewikkeld met Breathomix. Dat is een producent van blaastesten. De overheid had een grote bestelling geannuleerd en Breathomix eist nu 24 miljoen euro van het ministerie vanwege contractbreuk. Nieuwsuur bericht dat Kuipers bijbanen had bij organisaties die betrokken zijn bij Breathomix. Staatssecretaris Veilbrief heeft toegezegd dat in 2023 of 2024 echt definitief wordt gestopt met de gaswinning in Groningen. En verder gaat hij een deel van zijn werkweek kantoor houden in het aardbevingsgebied, zodat hij makkelijker bereikbaar is. En hij deed meer harde beloften. Als ik klaar ben, zegt hij, moeten de schade eerlijk zijn betaald en moeten zoveel mogelijk huizen zijn versterkt. De politie in Londen gaat ruim 50 mensen ondervragen over de lockdownfeestjes in en rond de ambtswoning van premier Johnson. Op vragenlijsten moeten ze aangeven in welke hoedanigheid ze daar aanwezig waren en wat er op die bijeenkomst is gebeurd. De politie benadrukt dat van de 50 aanwezigen die nu worden ondervraagd niet vaststaat dat ze de coronaregels daadwerkelijk hebben overtreden. Er heerst nog altijd onduidelijkheid over de gouden medaille van de Russische kunstrijdsters. De huldiging gisteren ging op het laatste moment niet door vanwege een juridische kwestie, zei het IOC. Maar volgens twee Russische kranten is kunstrijdster Kamila Valieva betrapt op doping. Zij is een sensatie omdat ze pas 15 jaar is. Volgende week begint in Den Haag het proces tegen een man van 76 die verdacht wordt van het plegen van oorlogsmisdrijven in Afghanistan. Volgens het Openbaar Ministerie was Abdul R. in de jaren 80 commandant en hoofdpolitieke zaken van een gevangenis in de hoofdstad Kabul en werd onder zijn leiding gemarteld en geëxecuteerd. In de afpersingszaak rond een fruitbedrijf in Hedel zijn nog eens 4 mannen opgepakt. Ze zouden in mei hebben geprobeerd met een explosief schade aan te richten aan een woning. De directie en de medewerkers van het fruitbedrijf worden sinds 2009 bedreigd en afgeperst. En dat begon nadat medewerkers cocaïne hadden ontdekt en de politie inschakelde. Een jongen van 15 uit Winterswijk mag op de kieslijst van een lokale partij staan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Zijn moeder had bezwaar gemaakt, maar dat heeft de Raad van State afgewezen. Omdat de jongen 18 wordt tijdens de zittingsperiode van de gemeenteraad, mag hij meedoen. Wel moet hij zich in de raad tot zijn 18e laten vertegenwoordigen. In pompoenpitten van het huismerk van Jumbo zit salmonella. De supermarkt haalt de Jumbo pompoenpitten uit de schappen. Ze zijn herkenbaar aan de houdbaarheidsdatum tot 29 mei 2022. Klanten die de pompoenpitten in huis hebben, wordt gevraagd om ze naar de winkel terug te brengen. Het weer. Vannacht nog regen. Minimaal ongeveer 6 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Vanuit het noorden breekt af en toe de zon door. En de middagtemperatuur wordt morgen zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is er toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Rob Scholten in de Fundatie. Met een veelomvattend overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl. Rob Scholten, reproductie verplicht. Fraude? Hofman lost het op, zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. Verkoop je design-item via Woppa. Je vindt er het mooiste aanbod in vintage en tweedehands design. Maak een advertentie aan en verkoop nu. Opgehaald en bezorgd door Woppa. Het is heel eenvoudig. Ga naar woppa.com of download de app. Omicron op de werkvloer? Medicorps test uw medewerkers op locatie met een revolutionaire PCR-test. Daarmee heeft u direct uitslag. Medicorps houdt organisaties open. Waterontharden.com. Geen kalkaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterontharden.com. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Geen kalkaanslag meer? Waterontharden.com. Maar €139. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens. En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden, binnen zit Rob Trip. Ja, eerst zien en dan geloven. Hoe vaak heb ik dat al niet gezegd de afgelopen coronajaren? Altijd liep het toch weer anders dan ik van tevoren dacht. Maar die versoepelingen nu, waar het de hele dag al over gaat, die komen er echt. Niks eerst zien en dan geloven. Ik denk eerder, na al die jaren, als ik ze zie straks, kan ik het eigenlijk niet geloven. Goedenavond en welkom bij dit Oog met het eerste gasdebat van staatssecretaris Hans Veilbrief. Wat hebben ze daaraan? In Groningen een nieuwe bewindsman, en was er iets te merken dan van een nieuwe aanpak? In de zaak rond de moord op advocaat Dirk Wiersum vroeg het gerechtshof in Amsterdam vandaag iets opmerkelijks aan de media. Beeld de verdachte onherkenbaar af. Wat deed rechtbanktekenaar Petra Urban, die daar namens de Telegraaf zat, in de zaal? Onrust in India vanwege een hoofddoekjesverbod voor scholieren en de schaats die morgen 37 jaar geleden voor het eerst in het geheim werd getest en alles in het schaatsen zou veranderen. Voorafgegaan natuurlijk eerst door het nieuws van woensdag 9 februari. Premier Rutte zei dat hij voorzichtig optimistisch was, omdat we weliswaar cautiously optimistic zijn, om Margaret Thatcher te citeren. Ze blijven zeggen voorzichtig optimistisch. Voorzichtig. Ik ben voorzichtig optimistisch. Had ik u dat al gezegd? Voorzichtig optimistisch. Ja, dat waren de woorden. Hè. Voorzichtig optimisme in Den Haag over versoepelingen van de coronamaatregelen aan het einde van de maand. Zoals het er nu naar uitziet is de kans echt wel groot dat er versoepelingen mogelijk zijn, maar de mate waarin. Gedacht wordt aan latere sluitingstijden voor de horeca, de cultuursector ook, en bijvoorbeeld het afschaffen van de mondkapjesplicht. Minister Kuipers wil nog nergens op vooruitlopen. Eerst wacht hij op het OMT-advies. Hoe kijken zij tegen de situatie aan? En dan hangt het af van de discussie verder met de collega's in de ministerraad van wat kan er? En wat zijn ook de risico's en wat zijn de praktische implicaties? Wat het ook wordt, het idee staat veel mensen aan. Volgens mij snakt iedereen enorm naar meer vrijheid. Waar snak je zelf het meest naar? Langer in de kroeg kunnen zitten, ja. Nou, klinkt optimistisch, maar voorzichtig natuurlijk. Ja, rustig aan, stap voor stap. En dan zijn we er in mei vanaf. In de Tweede Kamer lijkt er een meerderheid te ontstaan voor een plan om abortuspillen via de huisarts te verstrekken. Dat kan nu al via abortusklinieken, maar sommige vrouwen gaan liever naar hun huisarts. Er zijn ook best veel vrouwen die juist een vertrouwde arts willen. Het is natuurlijk iets intiems. En een arts die ze al kennen kan daarbij helpen om dat gesprek goed te voeren. De drempel wordt volgens deze deskundige inderdaad mogelijk wat lager voor vrouwen. Maar het blijft hoe dan ook een grote ingreep. Ik denk dat je door deze wet de abortus niet normaliseert. Je verbetert wel de toegang. En je geeft vrouwen wat keuzemogelijkheden. De Zweedse schaatser Niels van der Poel heeft keihard uitgehaald naar de Nederlandse schaatsploeg. Een bewegingswetenschapper van de ploeg zei in een interview dat hij in Peking dagelijks lobbyt voor hard ijs, want dat is in het voordeel van de Nederlanders. This is corruption. This is trying to alter the field of play in your favor by using unethical and immoral means. Ja, corruptie noemt de Zweed het. Team NL is niet echt onder de indruk. Wij distancieren ons heel ver van de uitlatingen van Van der Poel. Het gaat hier om iets wat een hele normale zaak is in het schaatsen, namelijk het meten van de ijstemperatuur. En die bewegingswetenschapper gaat volgens de Nederlandse ploeg ook niks veranderen aan zijn werkwijze. Althans. Wat hij misschien iets minder moet doen is interviews geven tijdens het spelen. En sinds het vertrek van Mark Overmars bij Ajax gaat het volop over dickpics. Foto's die sommige mannen van hun geslachtsdeel maken en gevraagd of ongevraagd doorsturen. Nou ja, ik denk wel dat het laat zien dat het duidelijk een onderwerp is waar we misschien nog niet heel veel over weten. En ik denk ook dat het duidelijk laat zien dat we daar echt over moeten praten. Deze twee vriendinnen uit Heerlen ontvingen er ook veel en maakten er een dikpik scheurkalender van. Ook om daarmee dat gesprek op gang te krijgen. Elke dag een plaatje. Kom recht, noem maar op. Ja, want ongewenst zo'n foto ontvangen is gewoon heel vervelend. Wij zijn helemaal niet, in principe niet tegen de dikpik. Helemaal niet. Maar het gaat erom dat je als man wel moet kunnen aanvoelen wanneer je hem wel en niet kan versturen. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, en dit zijn de kranten van morgen. Jury Stubenitski heeft ze al gelezen en binnengebracht. Ja, provinciale wegen moeten veiliger, zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland in de Telegraaf. Afgelopen week waren er 15 zware ongelukken op de N-wegen. Met als dieptepunt 2 doden bij Sipculo in Overijssel. Ja, hoe maak je de wegen veiliger? Nou, bijvoorbeeld door gescheiden rijbanen, vangrails, lagere snelheid, hardere bermen. Het kost honderden miljoenen, zegt Stomphorst. Maar je bespaart dan flink op onder meer letselschade, op files en immaterieel leed. Als het thuiswerkadvies binnenkort vervalt, gaan we dan massaal weer naar kantoor. Als het aan de meeste werknemers ligt niet. Volgens het FD willen 8 op de 10 mensen het liefst een combinatie van thuis en op kantoor werken. Bij vakbond CNV zien ze dat leden ernaar snakken om weer naar kantoor te gaan. Menselijk contact is cruciaal in de samenwerking, zegt de voorzitter. Maar er moet er wel goede ventilatie zijn. Het bier staat al koud en de zalen zijn schoon. Nachthoreca zijn klaar voor de demonstratieve opening komende zaterdag. Ze openen eerder dan volgens de coronaregels mag. Bij Club Nix in Amsterdam waren de kaartjes voor zaterdag in een paar seconden uitverkocht, zegt de eigenaar in de Telegraaf. Bezoekers staan te trappelen. Volgens de eigenaar van de club De Marktkantine heerst er gezonde spanning. Hij denkt dat zijn bezoekers verantwoord van God los zullen gaan en dat er veel ontlading zal zijn. Mensen zijn huisfeestjes wel zat nu. Er is behoefte aan een plek waar ze uit hun sociale bubbel kunnen komen. De Franse president Macron werpt zich tegenover president Poetin op als leider van Europa, als opvolger van Merkel. Het past in een traditie waarin Frankrijk een eigen rol op het wereldtoneel zoekt, staat in een lange analyse van de Volkskrant. Maar Macrons missie is ook riskant. Hij zoekt al jaren naar een dialoog met Poetin, maar zijn pogingen hebben tot nu toe nooit iets opgeleverd. Zal Poetin zich nu iets aantrekken van Macron? En de Wielewaal wordt verkocht. Het historische landgoed van de in 2005 overleden Frits Philips. De gemeente Eindhoven heeft er 29 miljoen euro voor over. En dan krijg je ook wat, is te lezen in het FD en in de Volkskrant. 142 hectare aan bos- en landschapsgrond en 5 huizen. De gemeente zegt dat het landgoed een belangrijke historische waarde heeft en dat het daarom bewaard moet blijven. Eindhoven wil het openstellen voor het publiek. De verkoper is textielondernemer Mark Brouwers, groot geworden in de sokken en de panties. Hij had een veel hoger bod gekregen, maar wilde het landgoed liever niet kwijt aan een buitenlandse investeerder. Brouwers blijft de komende 3 jaar nog wel wonen in wat nu de duurste woonlocatie van de Benelux is. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Loving like we do takes way too long to get over you and remember the line we drew, but call me over and now I'm coming through. We're searching for the night together where we don't fall apart. Might be now and it might be never. It's just another shot in the dark. Another shot in the dark. And I wonder what it all means. Strange conversation with you in my dreams. And I don't know what I'm gonna do. I've loved 7 other women and they all were you. We had a round of bad romances. They always miss the mark. So close your eyes now and take your chances. It's just another shot in the dark. It's just another shot in the dark. We'll be right back. your Casanova, and he left you with a broken heart. Remember when it's done and over, it was only just a shot in the dark. It was only just a shot in the dark. It's just another shot in the dark. It's just another shot in the dark. Shot in the Dark van John Mayer. Ja, de Tweede Kamer ging vandaag voor het eerst in debat met de nieuwe staatssecretaris voor Mijnbouw, Hans Veilbrief. Lastig, zou je zeggen, omdat het nieuwe kabinet volgens de Kamer met een valse start is begonnen als het gaat om Groningen. Een subsidiepot voor Groningen was in korte tijd op, terwijl duizenden Groningers tevergeefs buiten in de kou moesten staan in de rij. En het nieuwe kabinet moet mogelijk de gaswinning weer gaan ophogen. Michiel Breedveld in Den Haag. Goedenavond, Michiel. Goedenavond. Hoe heeft de Veilbrief het ervan afgebracht? Geen woorden, maar daden. Dat zei hij bij zijn bezoek aan Groningen in de eerste week van zijn aanstelling. Nou, daar heeft hij natuurlijk kort na zijn aanstelling nog weinig van kunnen laten zien. Maar hij blaakt van de ambitie, blijkt in het debat, en deed al vrij snel een dure belofte in woord. Ik sprak tot nu toe best wel veel Groningers en die waren allemaal vriendelijk, zonder uitzondering. Maar sommigen waren wel treurig. Ze waren het geloof een beetje kwijt dat het beter wordt. En ze geloven eigenlijk niet meer dat het anders beter kan gaan. Als de gaswinning in Holland had plaatsgevonden, zei een van die Groningers tegen mij, was het al lang opgelost. Voorzitter, dit moet stoppen. Ik ben aangenomen om dit te stoppen en ik heb me voorgenomen dat ook te doen. Als ik klaar ben met deze taak, moet de gaswinning zijn gestopt. Moet schade zoveel mogelijk en zo eerlijk mogelijk zijn afgewikkeld. En er moeten heel veel huizen zijn versterkt, zodat mensen veilig kunnen wonen. Want voorzitter, dat is uiteindelijk waar het om gaat. Het gaat om de belangen van gewone mensen in gewone huizen, in de gewone, maar toch bijzondere provincie van Nederland, en dat is Groningen. 3 jaar heeft hij ervoor, Rob. En de gaswinning wordt volgens planning over 2 jaar gestopt. Maar goed, als hij de versterking en de schadeafwikkeling wil gaan regelen, dan moet hij echt wel haast gaan maken. Want zijn voorgangers hebben er in de al die jaren dat nog niet tot tevredenheid van Groningers kunnen regelen. En Rob, hij gaat 2 keer per maand kantoor houden, zodat alle Groningers die hem willen spreken hem kunnen aanspreken. Oké. Okay. Zeg, een van die voorgangers, de meest recente voorganger, minister Blok, die had op de valreep dat slechte nieuws voor Groningen, dat de gaswinning omhoog moet, fors omhoog, onder meer omdat Duitsland toch meer gas nodig heeft. Ja. Heeft hij daar eigenlijk een oplossing voor? Nog niet, maar hij wist de Kamer er wel van overtuigen hem in ieder geval een kans te geven. Hij zegt eigenlijk heel eerlijk, ja, die gaskraan richting Duitsland, onze buren, goede buren, dichtdraaien, dat kan gewoon niet. Ja, en dan vooral linkse oppositiepartijen menen dat die extra gaswinning koste wat het kost voorkomen moet worden. Zelfs als dat betekent dat bijvoorbeeld grote industrie tijdelijk afgeschakeld moet worden om de grote vraag naar gas te verminderen. Maar goed, daar wil het kabinet dus nog niet aan, bleek na interruptie van Suzanne Kreugen van GroenLinks. Dan is de vraag toch, treedt het afschakelplan in werking? En daar staat gewoon punt 1 tot en met 11 hele concrete dingen die gedaan kunnen worden, waardoor we de gasvraag terugdringen. Dat zijn pijnlijke dingen, maar dan laten we niet Groningen de pijn pakken. Dus is de premier het met mij eens dat we hebben een gascrisis? Dat afschakelplan moet in werking treden voordat we besluiten eerst meer gas in Groningen te gaan winnen. Voor 1 april komt het kabinet met een oordeel over die dreigende verhoging van de gaswinning. Er wordt nu vreselijk hard gewerkt door Veilbrief met het kabinet om de invulling aan te geven. Ik zou het fatsoenlijk vinden om dat nu even ook een kans te geven. Staatssecretaris. U moet aan mijn antwoord horen dat ik denk dat we echt kunnen dat we veel kunnen bereiken zonder dat we dit soort maatregelen hoeven te nemen. Dus ik ben vrij optimistisch over wat ik kan bereiken via andere methoden. Maar dan ga ik toch in detail, en dat wilde ik niet doen, want dat belastte allerlei gesprekken die ik aan het voeren ben. Nou, en hier zie je de dadendrang van Hans Veilbrief. Binnen een paar weken denkt hij dus al een oplossing te kunnen presenteren. Zeg, en dan, Michiel, die stroever wordende relatie, Almer stroever met de oliemaatschappijen en de NAM. Want die rekening voor versterken en schade betalen, daar zeggen ze eigenlijk van, nou, liever niet. Liever, zei Shell, kopen we die verantwoordelijkheid in één keer af. Hè? Wat heeft de staatssecretaris daar eigenlijk over gezegd? Ja, daar was hij heel eerlijk over. Hij zit daar behoorlijk mee in zijn maag. om even uit te leggen hoe dat zit. Hè. De NAM is wettelijk verplicht de schade te vergoeden van de aardbevingen. En nu is het zo geregeld dat de staat die uitkeert om de Groningers te ontlasten en vervolgens die schadebedragen gaat verhalen op de NAM. Nou, en die rekening van vele honderden miljoenen per jaar betaalt de NAM sinds vorig jaar nog maar voor de helft. En dat werkt dus door in de schadeafhandeling. Want iedere rekening moet op de cent verantwoord worden, anders dan betaalt de NAM dat niet. En dan wordt het dus heel moeilijk om ruimhartig te zijn richting de Groningers. En dan daarbovenop, zoals je al zei, Shell, de mede-eigenaar van de NAM, die zegt nu die verantwoordelijkheid te willen afkopen in één keer. Nou, dat valt dus heel verkeerd. Luister maar naar Henk Nijboer van de PvdA. Ik vind eigenlijk dat die lui helemaal niet meer welkom moeten zijn bij de staatssecretaris. En hij tegen ze moet zeggen, als de arbitragezaken zo lopen, dan bekijkt u het allemaal maar. Dan see you in court. Ik zal er geen woord aan toevoegen. De staatssecretaris. Ja, voorzitter, ik herken een deel van de gevoelens. Ik benadruk een deel. Ik moet wel op basis van de schade handelen. De NAM die daar nog hangt, speelt een rol. Het kan aantrekkelijk zijn om de NAM uit dat proces weg te halen. En dat kan iets waard zijn. Groningers zijn niet blij. Maar die donderwolk die daar hangt van de NAM, dat zeggen ze ook steeds. Ik kan in ieder geval een keer gaan luisteren wat het aanbod is. Ik denk dat het hele moeizame gesprekken gaan worden. Omdat ik qua inhoudelijke inzet heel dicht bij de heer Nijboer zit. Nou ja, ik ben maar eerlijk in wat het dilemma is. De heer Nijboer. Ja, voorzitter. Kijk, minister Kamp heeft heel lang volgehouden. Het is een aansprakelijkheid van de NAM en zij moeten het doen. En dat liep helemaal in het honderd. Mensen werden helemaal kapot geprocedeerd. En toen heeft de overheid gezegd, we nemen het over. Ja. En nu zegt de NAM, we willen de rekening niet betalen. En nou, omdat zij de boel frustreren, is de staatssecretaris bereid om met ze in gesprek te gaan. En ik vind echt dat bedrijf stelt, we hebben ze hier een paar hoorzittingen gehad. Toen zei ze, we doen die helemaal niet juridificeren tegen de overheid. Nou, we hebben een arbitragezaak. Ze weigeren rekeningen te voldoen. Dus ja, ze liegen en bedriegen gewoon. En ze zijn amoreel bezig. En ik vind dat er geen enkele beweging vanuit de overheid in gemaakt moet worden. Ja, en hier zie je dus naast de dadendrang van Hans Veilbrief zie je in dat heftige debat in de Kamer het realisme en de openheid van Hans Veilbrief. Het is voor het eerst dat het kabinet toegeeft dat die NAM dus nog altijd een negatieve invloed heeft op die schadeafwikkeling en op de versterking van de huizen en dus ook op de Groningers. Maar goed, als ik eerlijk ben, het lijkt haast ondenkbaar dat de NAM en daarmee dus Shell en Exxon in één keer met zo'n afkoopsom verlost zijn van de verantwoordelijkheid voor de schade in Groningen. Die is ontstaan en nog zal ontstaan, want die regio zal nog jaren met bevingen te maken krijgen. Oké, Michiel, dank je. En meegeluisterd heeft Herman Breuring, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Al 10 jaar lang houdt hij zich bezig met dit dossier. Meneer Breuring, goedenavond. Goedenavond. U heeft dat debat ook gevolgd. Wat viel u het meest op? Nou, u opende met de opmerking eerst zien en dan geloven. Dat geldt denk ik nog steeds ook naar dit debat voor de Groningers. Er zullen ook weinig Groningers zijn afgereisd naar Den Haag. Het was natuurlijk bijzonder dat de minister-president er was in de eerste bijeenkomst met Hans Veilbrief. Een aantal dingen viel me wel op. Het realisme van de staatssecretaris. Ook wel hier en daar een beetje optimisme. Dat moet natuurlijk ook wel, want anders moet je niet aan zo'n klus beginnen. Maar zoals ook zojuist werd gezegd, als het gaat om de omvang van de gaswinning, kennelijk ziet hij toch maar wel mogelijkheden om niet op 8 uit te komen, maar weer meer richting de 4 miljard. Hij ziet kennelijk nog kansen om de vraag wat te verminderen en misschien elders ook aanbod van gas te vinden. Ja, en hij is op een aantal punten heel realistisch. Bijvoorbeeld waar het gaat om de versterking. Buitengewoon moeilijk, omdat je daar met fysieke beperkingen te maken hebt. Je moet gewoon genoeg bouwvakkers hebben. Je moet voldoende wisselwoningen hebben. En heb je dat niet, dan houdt er heel veel op. Ja, en even tussendoor dat hij voor deel in Groningen kantoor gaat houden. Wat moeten we daarvan denken? Nou, ik denk dat het wel heel goed is dat je voeding houdt met de bewoners. Dat je daar dus 2 dagen per maand bent, dat is ook weer niet zo heel veel. Maar goed contact te houden met ook de bewonersorganisaties heeft hij ook uitgesproken. Want ook die verhoudingen die waren een beetje verslechterd. De verhouding tussen die organisaties en de overheid. En ook dat pakt hij toch wel, vind ik, goed op. Ja, maar eigenlijk alles bij elkaar wat u dan zegt is dat de toon in ieder geval goed is die aanslaat. Maar dan is de vraag natuurlijk, ja, wat koop je daarvoor? Ja, dat is inderdaad de vraag. Kijk, hij begint aan deze klus terwijl de wetgeving ongeveer klaar is. En in die wetgeving, de Tijdelijke Wet Groningen, zit een fundamentele splitsing tussen schadevergoeding, zeg maar cosmetisch repareren aan de ene kant, en het versterken van woningen aan de andere kant. Er zijn verschillende organisaties voor. Schadevergoeding, dat doet het instituut Mijnbouwschade. De versterking, dat doet de Nationaal Coördinator Groningen. En wat goed is nu in de nieuwe constellatie, dat is dat één en dezelfde bewindspersoon voor beide verantwoordelijk is, maar hij heeft met twee organisaties te maken, met twee verschillende wettelijke regimes, met een eigen cultuur. En dan wordt wel gezegd, dat gaan we met elkaar verbinden, we leggen er iets overheen in een vorm van een algemene maatregel van bestuur. Maar daarmee los je dat probleem niet op. Nee, en dat blijft... wat u eigenlijk zegt is, hou er rekening mee dat dit lang gaat duren. Daar moet je zeker rekening mee houden. Ja, en dan hebben we het nog niet eens over waar Michiel Breedveld het net over had. De NAM, die blijkbaar dwars ligt. Shell die zegt, ja, we willen het in één keer wel afkopen. Wat denkt u van die discussie eigenlijk? Dat vind ik een interessante discussie, want er is natuurlijk gezegd, toen de overheid de afhandeling van de schade en ook de versterking overnam, nam eruit. En dat was het idee. En nog anders gezegd, hippe bestuurstaal. Aan de voorkant, je hebt met de overheid te maken. Aan de achterkant, de overheid, EZ, Financiën, die rekenen af met NAM. Ja. En dan zou je erop mogen rekenen dat wat er aan de achterkant gebeurt zich niet vertaalt in de schadeafhandeling. Ja, maar dat is dus wel zo. Want de NAM zegt van, we geloven er niks van, een heel deel van wat er aan rekeningen binnenkomt. Ja. En daardoor loopt de hele boel vast. Zo is het, want dan betekent het ook dat je moet verantwoorden als instituut Mijnbouwschade Groningen. Moet je een zeer uitvoerige boekhouding hebben. En ik vind het ook daarom wel interessant, omdat het instituut Mijnbouwschade Groningen heeft vorige zomer een beleidswijziging doorgevoerd als het gaat om het wettelijk bewijs vermoeden. Is wat strenger voor de bewoners geworden. En dat had ermee te maken dat de wettelijke opdracht aan dat instituut is, je moet het burgerlijk wetboek toepassen, zoals dat wetboek ook geldt in relatie tot NAM. En er is vervolgens een arrest geweest van de Hoge Raad en daar wordt een wat strengere lijn aangegeven als dat meer ruimhartige beleid van het instituut. Ja, maar dat neemt niet weg blijkbaar dat de NAM toch moeilijk doet. Zo is het, want NAM zal zeggen, ja, hoor eens even, wij willen niet meer betalen dan waar wij volgens het burgerwetboek verplichtingen toe hebben. En wij willen dit allemaal kunnen controleren. En eigenlijk vinden wij dat wat de overheid doet iets te ruimhartig is. Ja, maar wat vindt u nou? Want aan de ene kant denk je, ja, de boel afkopen, dat is absurd, lijkt mij toch? Want die schade, dat gaat nog heel lang door. Maar de staatssecretaris blijkt er best wel oren naar te hebben. Die zegt althans niet op voorhand nee. Want die zegt, nou, dan hoef je niet meer met ieder bonnetje langs de NAM. Nou, ik vind er op zichzelf een heel interessante gedachte. Kijk, natuurlijk moet het zo zijn dat NAM de rekening geheel betaalt. Maar als je dat steeds op een weegschaaltje moet leggen, dan heb je een enorme overhead. U moet ook niet vergeten dat als je 1 euro uitgeeft, dan is meer dan de helft daarvan uitvoeringskosten. Dat zou je toch moeten terugbrengen. En ik denk dat dit kan helpen. En bovendien kan ik me ook voorstellen dat het weer leidt tot een wat ruimhartige benadering. Want daar is toch een bepaalde draai in gemaakt. Hmm. Onder invloed van NAM achter de schermen. Tenminste, dat is mijn indruk. Ja. Ik zie er wel voordelen. Ja, wat is tot slot nou eigenlijk de boodschap, als u die zou moeten geven aan de Groningers na dit debat? Van kop op, volhouden? Of zegt u van, ik snap wel waarom jullie het niet volgen, dit debat? Nou, dan sluit ik ook af met waar u ook mee begon. Eerst zien, dan geloven. Zo eenvoudig is het, want er zijn zoveel bijeenkomsten geweest. Ja. Zoveel herhalingen in het debat en ook vandaag weer veel herhalingen. Hmm. En, het is wel om moedeloos van te worden. Het is om moedeloos van te worden. En ja, de problematiek is ook buitengewoon weerbarstig. Ja, is duidelijk. Praten we vast op een ander tijdstip nog verder over. Dank u. Herman Breuring, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Now some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe. As the years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. Nou, is dat fijn. You've got a friend in me, zong Randy Newman. Het gerechtshof van Amsterdam heeft in de hoge beroepszaak over de moord op advocaat Dirk Wiersum iets bijzonders gedaan. Dat hof verzocht rechtbanktekenaars verdachten niet herkenbaar af te beelden. Petra Urban is rechtbanktekenaar voor de Telegraaf. Goedenavond. Goedenavond. Wat dacht u toen u dat hoorde? Hoor ik dit goed? Ja. En ik keek zo naar Saskia en ik keek nog eens van... Nee, wacht even. Ik weet namelijk dat ik de officieren... in dit geval dus de advocaten-generaal... en het hof niet mocht afbeelden. Maar die verdachten die zijn doorgaans... Nou ja, daar kom ik voor. Ja, en Saskia Belleman, hè, de verslaggever van de Telegraaf. Saskia Belleman. En is dat dan eigenlijk, als het hof dat zegt... is dat een verbod of is dat een verzoek? Nou, meestal is dat een verzoek. En moet je je daaraan houden? Nou ja, in principe doe je dat gewoon, want dat is, zo hoort dat. Ik bedoel, ja, dat is de manier waarop je kan samenwerken, anders niet. Ja, en nog even voordat ik de vraag natuurlijk stel van of u zich eraan gehouden heeft... is er nog toegelicht waarom ze dat wilden? Nou, dat is dus het rare. Dat is niet gebeurd. Nee. En heeft u zich eraan gehouden? Nou, ik heb ze al eerder getekend, dus ik kon ze bijna gewoon uit mijn hoofd tekenen. Ja. Dus u heeft er een tekening gemaakt gewoon... Uit uw hoofd, zou ik maar zeggen. Ik heb gewoon wel de situatie ongeveer getekend. Ja, want ik zag hem, hè? Een verdachte die daar zit. En een beeldscherm waarop blijkbaar de andere verdachte zit, hè? Ja. Klopt. En de opdracht was ook dat ik ze alleen van achteren kon tekenen. Maar ja, dat wordt best lastig met een televisie aan de muur. Ja. Ja. En het gekke is natuurlijk van dat je denkt van waarom vragen ze dat? Hou je eraan? Nee, u heeft toch die tekening gemaakt. Ik heb gekeken op de website van de Telegraaf, dus ik neem aan dat ze hem ook gewoon morgen afdrukken in de papieren krant. Daar zie ik die tekening. En daar schrijft bovendien Saskia Belleman in de loop van de avond bij. Bij aanvang van de zitting leek het hof erop gebrand te zijn om een goede indruk te maken op de verdachte. De rechtbanktekenaar kreeg niet alleen het verzoek, nou goed, waar wij het over hadden. Dus om een goede indruk te maken op de verdachte. Dat zou ook gek zijn als dat zo zou zijn. Dat is natuurlijk niet toegelicht. Dus dan ben je overgeleverd aan speculeren. Ik zou het niet kunnen zeggen. Ik ben al helemaal geen jurist natuurlijk. Nee, maar heeft u het met haar erover gehad? Ik heb het er wel over gehad. En wat zou nou de reden kunnen zijn? De goede indruk. Misschien zo van... Dat praat wat makkelijker als ik iets vervelends zeg tegen de rechtbank. Ik denk dat het... Ik waag me eigenlijk niet aan speculeren. Ga ik gewoon niet. Het is even iets anders, want voor veel mensen is dat denk ik nog steeds wel een vraag. Van, je mag dus in Nederland blijkbaar geen foto's maken. Nee. Waarom mag je dan eigenlijk wel tekeningen maken? Nou, tekeningen zijn geen foto's. Ja, dat snap ik. Maar tekeningen, daar kan je toch ook mee veel meer iets instoppen. Je kan iemand mooi afbeelden, lelijk, gemeen, lief. Ja. Snapt u? Dus als je een foto maakt, dan lijkt me dat veel neutraler, of niet? Ja, je kan ook altijd iemand lelijk op de foto zetten. Dat lukt ook nog wel eens. Maar, is ook waar. Maar een tekening is natuurlijk geen objectieve waarneming. Het blijft een subjectieve waarneming. Aan de andere kant denk ik, het is niet mijn taak om daar iets frivols neer te zetten. Maar als onderdeel van de journalistiek, verslag te doen. Beeldend verslag te doen. Ja, sterker nog, daar wordt u alom om geprezen, om uw manier van tekenen. en wat, u daar, wat is in essentie een goede rechtbanktekening volgens u? Ik denk één die weergeeft wat daar op dat moment van belang is en wat ook beschreven wordt en wat ook niet beschreven wordt, maar wel wat een goede indruk geeft van de situatie. Ja, en daarom moet je die zaak ook blijkbaar, denk ik, dan heel goed volgen. Proberen te weten wie daar echt zit, of niet? Ja, er zijn meningen over verdeeld. Ik vind het zelf wel prettig om te begrijpen wat er gebeurt. Maar ik heb ook een collega die juist niet luistert naar wat er om hem heen gebeurt. Oh ja? Ja. Zeg, en, het is verschillend. En kunt u dan eigenlijk een verdachte in de ogen kijken als u een tekening maakt? Want die tekeningen die ik vaak in de krant zie, dat is een beetje van de zijkant eigenlijk, zie je. Ja, vaak, dat, is meer, dat heeft meer met logistiek te maken, hoor. Ik kan namelijk niet naast de rechters plaatsnemen. Dus ik word meestal aangewezen op de zijkant. Dus dan krijg je een zijaanzicht, soms een beetje van achteren. Maar soms krijg ik ook een betere positie meer. Ja, maar ja, dat heeft gewoon meer te maken met dat ik niet verder kom dan aan de zijkant van de verdachte. Maar u ziet een verdachte wel binnenkomen natuurlijk, hè? En als er geschorst wordt, gaat zo iemand weer weg en weer terug. Kan u dan iemand aankijken en helpt dat? Ja, soms wel, maar dat is niet de tekening die je wil zien. Of tenminste, dat is niet het verslag. Het is, dat heeft toch echt te maken met wat daar gebeurt. Hoe zit hij erbij? Hoe luistert hij? Dat zijn meestal mannen, maar het kunnen ook vrouwen zijn. Dus, maar dat is niet de essentie die ik wil pakken. Alleen als dat van belang is in het verhaal of van wat er gebeurt. En dan nogmaals, wat is die essentie dan wel? Wat wilt u dan pakken? De houding. Uiteindelijk is de houding gewoon veel belangrijker. Iemand die er ongeïnteresseerd bij zit. Of juist heel erg in zichzelf gekeerd of verdrietig. Dat zijn wel dingen die dat extra toevoegen. Ja, hoe zat deze verdachte er eigenlijk bij? Ja. Dus die verdacht wordt, hè, van de moord op Dirk Wiersum? Ja, kijk, ze hebben dit eerder gedaan, dus dat zie je wel. Dat zie je aan iemand, dat iemand al eerder voor zo'n zaak... Ja, dat hij niet meer om zich heen kijkt, niet meer helemaal van zijn stuk is of zo. Het was ook vrij rustig deze keer. Ja, dat is, hoe zat hij erbij? Op zich wel tamelijk relaxed eigenlijk. Ja, voor zover dat mogelijk is dan, ja. Ja. En wat is dat dan? Is dat dan eigenlijk naar om te zien of chockerend? Nee. Ja, ik weet niet of ik degene ben om dat aan te vragen. Ik zit dagelijks in de rechtbank, dus ik zie eigenlijk... Nee, het gebeurt niet zo vaak dat ik iets chockerend vind. Nee. Oké. Want heeft u wel eens iemand niet willen tekenen, een verdachte? Ja, dat is wel eens gebeurd. Maar niet zo vaak. En wat was dat voor een verdachte? Waar werd hij van? Nou, ik heb... dan wat ik niet wil tekenen zijn minderjarigen. Het is ooit wel eens voorgekomen, maar toen heb ik gezegd, doe ik gewoon echt niet meer. Dat was met de Facebook-moord. En waarom dan? Nou, dat vind ik gewoon voor mezelf... Er is een regel die zegt dat minderjarigen niet openbaar... berecht worden. En, of tenminste niet, hè, met zonder pers erbij. Ja. En ik vind niet dat ik dat... Nee. Maar mocht u daar, mag u daar dan wel bij zitten? Als tekenaar? Nou, in principe niet, maar toen mocht dat wel. Ja. Ja. En kunt u goed uit uw hoofd tekenen? Zoals ik het dan maar noem, dat u iemand heeft gezien. En denk, dat kan ik heel goed. Ja, ja dat kan ik wel, ja. Ja. Zeg, en doet u dat met een schetsboek? Nee, ik werk op een iPad. Ik heb het natuurlijk heel lang gedaan met de schetsboek, want zo lang bestaat de iPad niet. Maar tegenwoordig werk ik op een iPad. En heeft dat geholpen vandaag dat de rechters dat niet hebben gezien, dat u zat te tekenen? Ja, die weten dat ik aanwezig ben, hoor. En dan weten ze al hoe laat het is. Ja, Ja, ja, dat weet ze ook. Ja, ik word aangemeld tegenwoordig helemaal, natuurlijk. Ja. Ja. Zij wordt met dit soort beperkingen uw werk toch ook wel lastiger? Want het is natuurlijk dan al langer dat rechters, officieren soms niet in beeld gebracht moeten worden in hele gevoelige zaken. En nu dus verdachten. Denk, ja, daar zit u straks. Ja, of daar zit u niet meer. Kan je werk dan nog wel doen, is eigenlijk de vraag. Nou ja, dat zullen we dan wel weer zien. Ja, maar maak je daar zorgen over of niet? Nee, ik maak me niet zoveel zorgen over. Ik heb nog genoeg werk. Dus nee, ik blijf wel tekenen. Ja, maar ja, ik neem aan, als ik naar deze situatie kijk, dat natuurlijk, dit was misschien een beetje een gok, maar ik sta er natuurlijk niet alleen in. Dus, nee. En het is uitzonderlijk, hè? Want daarom praten we erover nu, van dat dit gevraagd wordt, van breng de verdachten niet in beeld. Ja. Ja. Dit heb ik niet eerder meegemaakt. Nooit eerder meegemaakt. Nee. Niet op deze manier. Wel gemotiveerd. Hè? Verdachten die heel kwetsbaar zijn, die worden dan in een hokje gestopt of afgeschermd. Of, en dat er goede redenen misschien zijn om het in bepaalde. Maar dit niet. Ja, nee, en zeker niet. Dat gebeurt ook. Iemand die u al eerder had getekend. Nou goed, wie je wil zien, kan morgen, want daar ga ik eigenlijk vanuit, omdat die ook op de website van de Telegraaf staat, gewoon de krant openslaan. En uw werk bewonderen. Ja, koop die krant. Okay. Goed, hartelijk dank voor nu. Ja. Dag, Peter Urban. Ja. Dag. I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on roving away on a distant sea. 'Cause I don't love you when you don't love me. You cause a commotion when you come to town. You give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine, but I don't like yours and you don't like mine. I don't care what you do at night, oh, I don't care how you get your lights out. Just let it be. I don't love you and you don't love me. I got a problem. Can you relate? I got a woman calling love hate. We made a vow. We always be friends. How could we know promises? Upon years, you refuse to take me for real. It's time you saw what I want you to see. That I'd still love you, but just know me. I got a problem. Can you relate? I got a woman calling love pain. Eric Clapton en Promises. Oplopende spanningen in India tussen hindoes en moslims om een hoofddoekverbod. De komende dagen zijn in de deelstaat Karnataka de scholen tijdelijk gesloten. En wat deze kwestie ook landelijk in India mogelijk teweeg kan brengen, bespreek ik met Davy Boerema, India-deskundige en NOS-collega op de buitenlandredactie. Goedenavond, Davy. Goedenavond. Waar zijn die spanningen mee begonnen? Ja, in december toen begon het eigenlijk al. Toen leerlingen weer terugkwamen in Karnataka. Nadat ze thuis zaten na COVID. Waren er een aantal meiden, dat waren er 6 geloof ik. Die terugkwamen naar school en hun hijab op wilden hebben. En zij werden uit het leslokaal geweerd. En ze hebben toen een foto daarvan geplaatst dat je ze ziet zitten op de trappen buiten de school. Omdat ze dachten van ja, we blijven toch zitten. Want we willen onze examens doen. En dan moet je natuurlijk wel, moet je opkomen dagen, moet je een attendance rate hebben. Dus een dan moet je op school zijn en zoveel percentage van de tijd. Dus die zijn buiten hun leslokaal blijven zitten elke keer weer. En die foto zorgde toen al voor veel ophef. Maar daarna heeft de school gezegd, is er in Karnataka zelf is er een verbod gekomen op het dragen van een hijab. En dat leverde nog meer spanningen op. En dat is eigenlijk deze week geëscaleerd verder. Ja, en hoe is dat gebeurd dan? Ja, dat was een video van een meisje, Muskan Khan heet zij. Zij ging naar school in haar hijab. En dat is dan zeg maar de bedekking van het hoofd. Dat is niet waar je mond normaal bedekt wordt. Maar die meiden dragen natuurlijk ook mondkapjes. Dus het is iets bedekter dan normaal. En zij komt op haar, er is een beeld van. En zij komt op haar scootertje aanrijden. En daar staat een enorme bende van mannen, jonge mannen, die haar achtervolgen. Ze zijn gekleed in oranje sjaaltjes, wat voor het hindoe-nationalisme staat, en oranje hoofddeksels. En zij achtervolgen haar met echt wel 50 man, geloof ik, als ik het een beetje goed kan inschatten. En roepen Jai Shri Ram, en dat betekent lang leven Ram, God Ram. En dat is, dat is heel intimiderend voor haar. Maar je ziet haar verder lopen. En zij steekt haar hand omhoog en zij zegt, Allah is groot. Ja. En dat filmpje van zo'n één vrouw die eigenlijk alleen maar naar school wil, die zo achterna wordt gezeten door zo'n grote groep mannen, dat ging viraal online. Ja. En hoe is het nu? Hoe is de situatie op dit moment? Nou, de scholen zijn dicht nu in Karnataka voor de komende 3 dagen. Door de ophef die hier omheen ontstaan is. En dat zijn niet alleen studenten, maar op verschillende plekken zijn het ook uiteindelijk ouders of volwassenen, andere mensen die dit aangegrepen hebben om te rellen. Het heeft voor rellen gezorgd in verschillende delen van de staat. En inmiddels liggen er 5 petities voor het Hoge Rechtshof in de staat. En die worden uiteindelijk morgen behandeld. En dat gaat dan om 18 meisjes die petities hebben ingediend. Ja, dus dat is een heel spannende dag morgen. Ja, ik weet niet hoe lang het precies gaat duren. Ik neem niet aan dat per se in een dag klaar is. Langer nog, ja. Ja. Maar het is enorm geëscaleerd, want het is niet alleen in Karnataka. Het zijn ook nu andere steden waarin gedemonstreerd wordt om uit solidariteit voor die vrouwen. En ja, mensen als bijvoorbeeld Malala hebben zich uitgesproken over dit onderwerp en het recht van vrouwen om naar school te gaan. Ja. Zeg, wat doet de landelijke overheid? Want die ziet dat gebeuren. En wat doen zij? Ja, goed om te weten is dat in Karnataka de BJP aan de macht is. Dat is ook de partij die aan de macht is in India. Dat is een hindoe-nationalistische partij. Het is niet de eerste keer in India dat er dit soort incidenten plaatsvinden waarbij er spanningen zijn tussen moslims en hindoes. En heel vaak zie je dat de BJP dan opvallend stil is. Nu hebben ze in de deelstaat wel gezegd dat ze het eens zijn met de schoolbesturen die hiervoor kiezen om de jonge vrouwen buiten het leslokaal te halen. Omdat zij zeggen, religie hoort niet in het leslokaal thuis. Dit is ook een beetje een ding. Wat je ziet is, er zijn verkiezingen weer in India. Morgen beginnen de verkiezingen in Uttar Pradesh. Dat is de grootste deelstaat van India. Dat is 200 miljoen inwoners, hè? Ja, en 150 miljoen stemmers. Dat is echt onvoorstelbaar, hè? Ja. Als Uttar Pradesh een land zou zijn, zou het geloof ik het 5e grootste land ter wereld zijn. Ja, en nog even tussendoor, waar dit speelt allemaal, die andere deelstaat, hè, Karnataka? Ja, dat is Karnataka. 60 miljoen mensen. Ja. Ja. Ja, dat is wel echt in het zuiden. En Uttar Pradesh is in het noorden, dus het ligt wel van elkaar. Maar wat je vaak ziet is dat... Ja, sorry, dat de BJP dit soort religieuze spanningen eigenlijk wel goed uitkomt om af te leiden van de werkelijke problemen waar India mee te maken heeft. Ja, maar wat jij zegt, wat er gebeurt in die deelstaat met dat hoofddoekjesverbod, dat kan een rol gaan spelen in die verkiezingen in die enorme deelstaat Uttar Pradesh. Nou, ik weet niet of het één op één een rol gaat spelen meteen invloed heeft, maar je ziet dat dit niet binnen een deelstaat beperkt blijft. Gaat over naar andere steden, andere delen. Want hindoes in het algemeen hebben in India te maken met een repressie. En vooral onder deze regering die er sinds 2014 moslims. Zit. Ja, zijn hindoes? Sorry, ja, moslims. Nee, moslims. Ja, sorry. Ja. En is dat iets, want daar hebben we vaker natuurlijk over gehoord en je hebt er ook vaker over verteld, dat is niet minder aan het worden, integendeel. Dat wordt meer? Ja, en deze week, afgelopen week, was er zelfs nog een waarschuwing van een NGO, Genocide Watch, niet de minste. Die zei van ja, dit soort bendes, wat je dus nu ziet op die scholen van jonge mannen. Ja, dat slaat ontzettend makkelijk om in grotere haat. En India is op een punt gekomen waardoor het. Waar dit vaak getolereerd wordt, zelfs door instanties. Of waar politici het activeren, dit soort haatberichten, openbare haat. En waar het waar dit soort bendes van jonge mannen zich eigenlijk ja, veilig genoeg voelen om dit soort acties te ondernemen. Ja, wat zegt dit eigenlijk allemaal over wat India mogelijk nog te wachten staat? Ja, ik heb geen glazen bol, dus ik kan dat niet zien. Maar de angst van moslims is wel dat hun rechten verder onder druk komen te staan. India is een seculier land in de zin dat, niet zoals bij ons kerk en staat gescheiden, maar in India heeft iedere religie recht om naast elkaar te bestaan. En het staat in de grondwet dat iedereen dus ook vrij is om te dragen wat ze willen. En dat soort rechten worden steeds verder afgebrokkelen, steeds verder af onder deze regering. Okay. Davy, dankjewel. Davy Boerema, India-deskundige en, zoals ik zei, NOS-collega. Het is 5:45. Nou, we hebben inmiddels 6 Olympische dagen achter de rug in Peking. 3 gouden medailles verder. Alle 3 gewonnen op de lange baan met de klapschaats. Een schaats die morgen, 37 jaar geleden, voor het eerst in het geheim werd getest. En een van de journalisten die voor het eerst over dat nieuwe fenomeen schreef was Bert Wagendorp. Die kennen wij onder andere natuurlijk als columnist van de Volkskrant. Maar toen was hij sportverslaggever bij de Leeuwarder Courant. Goedenavond, Bert. Goedenavond. En 10 dagen, begrijp ik, na die geheime test schreef jij een stukje over die klapschaats. Werd jij erop uitgestuurd of had jij zelf het idee dat er mogelijk iets heel bijzonders aan de hand was? Eerst even iets corrigeren. Ach, ja. De eerste die erover schreef was een man die heette Jaap van Kouterik. Kijk. En die schreef daarover op 18 oktober 1985. Dat was 2 maanden eerder dan ik. En had je dat gelezen? In de waarheid. Nee. ik ging er vandaag eens even achteraan wie dat nou was geweest. En dat was dus een man die voor het Communistische Dagblad voor Nederland schreef. Oké. Okay. Wat destijds denk ik door niet zoveel mensen meer werd gelezen. En daardoor is mij de eer te beurt gevallen, maar het was dus niet waar. Nee, maar ik zie dat mijn inleiding me toch redt. 1 van de journalisten, hè, die voor het eerst zei. Ja. Maar daar gaat het ook helemaal niet om. Maar had jij door, dat, zonder dat stukje in de waarheid gelezen te hebben, dat er iets bijzonders aan de hand was? Ja. Ik had een interview met een man in Friesland. Die heette Johannes de Vries. Die woonde in Grauw. Dat was een techneut. Die had een technisch bedrijf. Maar hij was ook een enorme fanaat met schaatsen. Alle grote schaatsers van die tijd gingen naar Johannes de Vries om ze daar te laten slijpen. En die zei toen ik daar bij hem kwam tegen mij van dit gaat de hele schaatssport enorm veranderen. Mm. En kreeg hij, dat duurde wel heel lang voor hij daar gelijk in kreeg. Want je zei net over de Olympische Spelen. De Olympische Spelen van 1998 waren de eerste klapschaatsspelen. Mm-hmm. En daar werden alle medailles ook gewonnen door schaatsers met klapschaatsen. Maar dat duurde dus, terwijl de eerste experimenten dateerden eigenlijk al van 1980, 1981. Ja, een hele lange aanloop. Dat duurde bijna 20 jaar voordat ze geaccepteerd werden. Zeg, toen helemaal in het begin, hè, toen jij daarover schreef, waarom werd er zo geheimzinnig eigenlijk over gedaan? Ja, dat had denk ik te maken met het feit dat Viking, de leverancier van de Nederlandse schaatsers, de schaatsleverancier, en eigenlijk van alle schaatsers in de wereld, die had er geen belangstelling voor. Die vonden dat het was technisch nog moeilijk, ze gingen vaak kapot. En de schaatsers hadden er geen belangstelling voor, omdat ze dan toch het risico liepen dat ze misschien een seizoen zouden missen. Omdat ze daar aan moesten wennen, aan die manier van schaatsen. Dus die gingen ook niet zo snel over. Hm. En het feit dat, dat was later hoor. Toen ze in Nederland al werden getest, dachten de Nederlandse schaatsers natuurlijk van nou, we hebben een mooie voorsprong op, met name bij de vrouwen, een mooie voorsprong op die Oost-Duitse schaatsers die altijd alles winnen. Hm. Dus we houden het nog even onder de pet. Ja, maar als ik het goed begrijp, dus in 1985 was de kennis er al aanwezig. Maar Nederlanders wilden niet overstappen op die nieuwe schaatsen. Hoe komt dat dan? Nee, die eerste schaatsen uit die tijd, die zaten, ja, dat moet ik een beetje technisch worden, die zaten bij de punt, hadden ze nog de normale bevestiging op het ijzer. En achter bij de hak zat een veer. En daar kon van alles aan kapot gaan. Als je te hard startte, dan brak die veer af. Of nou ja, er gingen allerlei dingen fout. Dus het heeft gewoon zeker 10 jaar geduurd voor het materiaal sterk genoeg was. En toen hadden ze hem ook veranderd. Toen zat het scharnierpunt bij de punt van de schaats. En de hak was helemaal vrij. Dus toen was dat materiaal sterk genoeg. En toen was er geen houding meer aan. En toen gingen schaatsers massaal over op de klapschaats. Ja, toen in 1997 was er een Friese schaatser die dacht van... ik ga het gewoon proberen, dat maakt mij eruit. Dat was Tony de Jong. En die werd dat jaar meteen Europees kampioen. En versloeg de heersende wereldkampioen Gunnar Niemann. Die reed hij eruit? Ja, en toen... Die reed zij eruit, ja. Ja, die, ja. Het was een... iemand die was... Ze kon natuurlijk goed schaatsen, maar niet zo goed dat ze Europees kampioen kon worden. En was dat wel eerlijk dan eigenlijk, wat deze Tony de Jong deed? Nee. Ik heb dat nooit echt eerlijk gevonden. Ik vond het echt een vorm van competitievervalsing. Maar goed, dat deden die Oost-Duitsers ook, hè. Ja. Maar dan met andere dingen. Ja. Zeg, waren er schaatsers ook die gewoon niet goed om konden gaan met die klapschaats? Ja, je had er toch een andere techniek voor nodig, met name in de bochten. En bijvoorbeeld Gerard van Velde, de sprinter, die hield er zelfs even mee op. Die vond het zo, die kon daar niet mee omgaan. Was ook een schaatser, die moest vooral van kracht hebben en minder van techniek. Maar toen hij uiteindelijk toch op klapschaatsen ging rijden, een paar jaar later, toen werd hij in 2002 Olympisch kampioen op de 1000 meter. Ja. Heb jij dus dat artikel bij je, dat oude artikel wat jij toen schreef? Ja, ik heb het hier voor me liggen, ja. Wat is de kop? Johannes de Vries is overtuigd van klapschaatsrevolutie. Nou, dat zal wel de lading hebben gedekt, of niet? Ja, dat denk ik wel. Hij leeft trouwens nog. En, maar hij was toen... toen was hij, hij legde het allemaal uit. Hij was ook bevriend met Henk Gemser. Die was ook erg voor. En hij kende ook Gerrit-Jan van Ingen-Schenau. En dat is de eigenlijke uitvinder van de schaats. Die stond aan de basis van de ontwikkelingen van. Ja. Goed. Bert, dankjewel. De klapschaats. Morgen, 37 jaar geleden, voor het eerst in het geheim getest. Dankjewel. Dit was het Oog. Straks zit hier Pieter van der Wielen. Nooit meer slapen. En morgen zit hier bij het Oog Lucelle Carasso. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo. 400 euro korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent 400 euro inruilkorting op al onze stoelen en banken. Wie het gevoel kent, gunt zichzelf een Prominent. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het altijd gastvrije Griekenland. Met onze vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Griekenland vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Last van jeuk- en huidirritaties? Probeer Dermolin. Zonder parfum, zeep of kleurstoffen. Dermolin. Zachte verzorging voor een zachte prijs. It's a Sunweb holiday. Je ideale zonvakantie boek je nu. Ontdek de vroegboekdeals op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Probeer Dermolin shampoo. Nu extra voordelig bij DA. Leemendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leemendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leemendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leemendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leemendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. Hey buurman, ik zie dat je een Very Sure alarm hebt. Ja, klopt. De kinderen zijn steeds vaker alleen thuis. Ja, wij denken er ook over na. Ja, ik zou het doen. Geeft echt een veilig gevoel. Je hebt gelijk. Ik ga eens bellen. Voorkom inbraken. Bescherm je met Verisure. Ga naar verisure.nl. NPO Radio 1.